Antonina Krzysztoń. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Patroni medialni, gość niedzielny Ideon. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wnioski prokuratury oddalone za 108 milionów złotych. Piotr Osiecki, podejrzany w sprawie GetBack, może wyjść z aresztu. Na początek o rekordowej kaucji. 6 ekologów zostaje do rana na chłodni kominowej elektrowni Bełchatów. 3 zdecydowało się zejść na ziemię. Kosmetyki pod specjalnym nadzorem. To nie jest podróbka, to jest woda alternatywna. I za taką alternatywę mogą być wyższe kary. Sąd oddalił wnioski prokuratury i Piotr Osiecki, podejrzany w sprawie GetBack, będzie mógł wyjść z aresztu za kaucją. Śledczy jeszcze dzisiaj rano odmówili przyjęcia poręczenia. Zażalenia zostały rozpoznane, no i w tej chwili realizujemy postanowienia sądu zgodnie ze stanowiskiem, aby zmienić te środki zapobiegawcze o charakterze izolacyjnym na wolnościowe i właśnie jesteśmy w trakcie realizacji. Mówi Agnieszka Zabłocka-Konopka z prokuratury regionalnej w Warszawie. Osiecki, główny akcjonariusz Altus TFI, ma zapłacić 108 milionów złotych. Złożyło się na to 10 znanych przedsiębiorców i kilka spółek. Karnista profesor Piotr Kruszyński przyznaje, że nigdy wcześniej nie spotkał się z równie wysoką kaucją. Słyszałem o poręczeniu majątkowym rzędu 8 milionów złotych jako środek zapobiegawczy, który stosowany jest zamiast tymczasowego aresztowania. To już mnie szokowało. No ja mogę powiedzieć o mojej własnej praktyce adwokackiej. No, w mojej praktyce poręczenia majątkowe, no 1 milion złotych stosowane wobec któregoś z klientów, to było bardzo dużo. Dla mnie jest to suma niewyobrażalna. Prokuratura zarzuca byłemu szefowi firmy Altus TFI oraz byłemu członkowi zarządu Jakubowi Rybie, że narazili spółkę GetBack na straty w wysokości około 160 milionów złotych. Wprowadzenie stanu wojennego wynika z poważnego zagrożenia inwazją Rosji na pełną skalę. Tak mówi prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Chcę, żebyście nie myśleli, że to są zabawy, powiedział w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji. Od kiedy i w których regionach ma obowiązywać stan wojenny, to doprecyzował właśnie szef ukraińskiego parlamentu. Najnowsze informacje z Kijowa ma Paweł Buszko. Jak zaznaczył Andrii Parubij, chociaż w dekrecie prezydenta widnieje data 26 listopada, to stan wojenny wejdzie w życie dopiero od momentu opublikowania ustawy potwierdzającej prezydencki dekret. A taka publikacja nastąpi, jak zaznaczył, najprawdopodobniej jutro. Stan wojenny trwać będzie 30 dni, ale najprawdopodobniej jego formalny początek będzie liczony od daty 26 listopada, zapisanej w dekrecie prezydenta. Stan wojenny ma obowiązywać w 10 obwodach Ukrainy graniczących z Rosją oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 6 ekologów Greenpeace'u nadal siedzi na chłodni kominowej elektrowni Bełchatów w Łódzkiem. Tam zamierzają spędzić noc. 3 aktywistów już zeszło na dół. Ekolodzy protestują przeciwko opalaniu węglem kamiennym i brunatnym. Demonstrację obserwuje Monika Gosławska. Wśród aktywistów protestujących na chłodni kominowej elektrowni Bełchatów jest Polak Marek Józefiak, który podkreśla, że wszyscy są profesjonalnie przygotowani do akcji. Mamy odpowiednie maski zabezpieczające nas przed różnymi zanieczyszczeniami. Mamy tutaj taki założony obóz, chronimy się od wiatru, mamy podwieszone namioty, takie używane w wspinaczce skalnej. Swoim protestem aktywiści chcą zwrócić na siebie uwagę przede wszystkim polityków, którzy za niespełna tydzień wezmą udział w szczycie klimatycznym w Katowicach. Monika Gosławska, Radio Łódź. Dodajmy, że prawdopodobnie aktywiści wjechali na teren bełchatowskiej elektrowni samochodem jako przedstawiciele jednej z lokalnych firm. I wracamy jeszcze na koniec do kraju. Od przyszłego roku kosmetyki na polskim rynku będą pod szczególną ochroną. Zadba o to nowa ustawa, która wprowadza obowiązek informowania o wszystkich niepożądanych zdarzeniach, do jakich może dojść po użyciu konkretnego specyfiku. Dotychczas nieuczciwemu producentowi groziła kara do 5000 zł. Od nowego roku będzie to nawet 100 tysięcy, wyjaśnia dyrektor Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego Blanka Chmurzyńska-Braun. Najbardziej dotkliwe kary mogą spotkać przedsiębiorcę takiego, który na przykład nie ma dobrze przygotowanej oceny bezpieczeństwa produktów, czyli stosuje jakieś składniki, które nie są dopuszczone prawem. To nie jest podróbka, to jest woda alternatywna. Ta woda nie nosi identycznie nazwy co oryginał, ale ma powiedzmy szatę zbliżoną kolorystycznie. Dobrze jest, że taka ustawa weszła. Profesor Joanna Narbut, konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Bo kosmetyki muszą być bezpieczne przez skórę, substancje przenikające.

No i tak zaczęliśmy drugą godzinkę naszego spotkania pod tytułem Bardzo lubię jazzu, rytm rozkołysany. Aczkolwiek nie do końca będzie to taki jazz mainstreamowy czy ortodoksyjny, gdyż utwory pochodzą z płyty potem Soul of a Nation, oczywiście wydanej przez Soul Jazz Records i przede wszystkim zawierającej utwory związane z taką polityczną postawą afroamerykańskiego jazzu, czyli i funku, i korzeni muzyki rap i tak dalej. Rozpoczął Doug Carn, który urodzony wprawdzie w Londynie, ale zamieszkał w Stanach, fantastyczny pianista i organista, związany początkowo z wytwórnią taką dość kultową Black Jazz Records. No ale trudno nawet doliczyć się płyt i artystów, z którymi występował, bo był to i Nat Adderley, i Earth, Wind & Fire, i Shirley Horn, i Stanley Tarantine, także rozrzut olbrzymi, bardzo sprawny muzykant. No i tak to było z panem Dogiem Carnem, natomiast Duke Edwards, którego teraz państwo słyszycie, to jest perkusjonista związany z całą formacją Sun Ra przez lata i ze swoim zespołem The Young Ones nagrał w 1968 roku bodajże płytę, która się stała dość kultową. I z tej płyty wysłuchamy sobie utworu pod tytułem It's Too Late ze znakiem zapytania. Is it too late? Sorry. Przepraszam. Ze znakiem zapytania. Fellow man for all his ways, but I'm beginning to wonder somehow it makes me wonder. Love and kindness, surely you would get a smile. I'm beginning to wonder, deep down in my heart, it makes me wonder. Everybody's running and laughing and talking about war and dropping bombs and who's the strongest and who's the greatest, and it just make me tremble. I remember when man all over the earth was so full of love and understanding and

Prawda? Ileż tu emocji. Aż kipiodowych emocji. Ze świecą szukać teraz takiej muzyki, powiem Państwu szczerze. Aczkolwiek próby są, zachowania. Już nawet nie mówię o takich emocjonalnym stosunku do grania, ale i o takiej dramaturgii i o tym, że to nagranie jest absolutnie pozbawione jakichkolwiek upiększaczy. No i świetnie zagrane. Kolejny artysta, no wybitny, Carlos Garnett, to historia w sumie muzyki. Artysta urodził się w Panamie w 1938 roku. Zainteresował się dzieckiem, będąc to właściwie młodziankiem, jazzem i saksofonem i przygrywał ze stacjonującymi, dobrze mówię, żołnierzami w bazie amerykańskiej. Przygrywał z nimi różne takie jazzopodobne rzeczy typu kalipso i muzykę latynoską. Natomiast w 1962 roku przeniósł się do Nowego Jorku, no i tam już potęga, bo był samoukiem absolutnym, ale zauważył go Freddie Hubbard, no i wtedy się zaczęło. W latach 60., na przykład lat 60-70 grał w zasadzie ze wszystkimi najważniejszymi, począwszy od Jazz Messengers Arta Blakey przez Charlesa Mingusa, na Milesie oczywiście kończąc, czyli towarzystwo niezłe. Sam założył własny zespół o nazwie Universal Black Force, nagrał z owym zespołem 5 albumów, a potem podupadł w 80 roku, w 82 bodajże, na zdrowiu, pod wpływem narkotyków i ogólnego stanu depresji. Na 9 lat wycofał się z grania muzyki, no i wrócił do Panamy. No i tam już jakoś tak mniej o jego osiągnięciach słychać. Natomiast teraz przedstawię Państwu utwór z płyty pod tytułem Black Love. To jest płyta właśnie jego zespołu. Nagrana bodajże w 1974 roku, no ale skład artystów wyśmienity, począwszy od tego, że jest Reggie Lukacs na przykład, który grał z Milesem, jak Państwo doskonale wiecie. Jest James Mtume, którego i Lukasa i Mtume widziałem dzieckiem, będąc na fantastycznym koncercie Roberty Fleck w sali kongresowej. A Mtume opowiadał, że w jego rodzinie często przychodził Charlie Parker, John Coltrane, no tych wszystkich muzyków, jak był dzieckiem, jeszcze poznawał od strony biesiad domowych. No i Didi Bridgewater zaśpiewa w utworze, który Państwo usłyszą. W tej chwili tytuł utworu Mother of the Future, Carlos Garnett. La, la, la, la, la, la, la. Hoje eu quero ver No, musiało siedzieć, panie Zbyszku, na tej zadymce też, gdyż jazz żywą muzyką jest. No tak, tak. Podjazzowaliśmy, to teraz coś zupełnie innej beczki, mianowicie płyta, którą zachwalałek, a potem przestałem, ponieważ się pojawiła też w Trójce. Więc sobie odpuściłem, ale pojawiła się tak tylko na chwileczkę, więc sobie pomyślałem, że należy do niej wrócić, gdyż jest naprawdę bardzo dobrą płytą. Myślę tu o wydawnictwie zatytułowanym Everything is Recorded, zrealizowanym przez Richarda Russella. No dużo o tej płycie mówiliśmy. Dużo mówiliśmy o Richardzie Russellu, więc nie będę się powtarzał. Powiem jedno, że płyta bardzo jest wielkiej urody. No i na początek taki wsamplowany, króciutki interlude. There are moments in our lives that we feel completely alone. We feel as though no one knows what we're going through. It is possible to be alone and not live alone. It is possible to feel alone and not work alone. You are not alone in the battle. You're not alone in the struggle. You are not alone. You didn't make it the way you are by yourself. To był wsamplowany pan T.D. Jakes z pieśni pod tytułem I'm not in this by myself. A teraz zaśpiewa z panem Russellem, proszę państwa, pani Infinite albo Infinite. Pieśń będzie nosiła tytuł nawet. W dodatku ten tytuł brzmi Bloodshed Red Eyes. To jeszcze jeden utwór, już ostatni z owej płyty. Ostatni w sensie w dzisiejszej audycji, ostatni w sensie na płycie. Tytułowy. Everything is recorded. Tu śpiewają wszyscy goście zaproszeni przez pana Russella. I jest bardzo przyjemny ten utwór. I bardzo się powinien państwu spodobać, gdyż mnie się spodobał. Bardzo dziękuję przy okazji za wszystkie państwa listy. Widzę, że się państwo nawet wzruszają i popadają takie na przykład określenia, że to nie tylko, że to nawet nie perełka, ale brylancik. To dotyczyło pewnie jeszcze któregoś jazzu, co mnie cieszy, pani Magdo, bardzo. No, a teraz zobaczymy sobie, jak będzie ten Everything is Recorded. Jest prośba, żeby pozdrowić i uściskać Fisza. No nie wiem, czy dosięgnę z tym uściskaniem, ale pozdrowię, jak go spotkam gdzieś. Podejrzewam, że spotkam go na audycji za tydzień. Tak mi się wydaje. Everything is recorded. No one knows what we're going through. No, nieprawdaż, że pięknej urody płyta. Ach, wzruszający ten wieczór. Myślałem, że to będzie tak bardziej do podskakiwania. Też można było troszkę popodskakiwać, ale on też jest i medytacyjny, nie bójmy się tego słowa, i refleksyjny momentami. No i artyści fantastyczni. No to teraz już tak na chwileczkę, bo ja chciałem wrócić na dłużej, ale nie zdążam, widzę. Więc na chwileczkę tylko do tej ostatniej płytki pani Sudan Archive, którą, jak państwo wiecie, bardzo podziwiam za jej talent, urodę, wdzięk, tudzież umiejętności. To proszę sobie posłuchać jednej ładnej piosenki. No i żeby zakończyć jakoś ten program takim połączeniem tradycji z muzyką bardzo współczesną, sięgnijmy sobie po płytkę Nordab. Nordab, o której też państwu dużo opowiadałem. Zaprezentowałem do tej pory jakiś utwór, jeden albo i dwa. Przypomnę, że to jest spotkanie Slaya i Robiego, czyli Sly Dunbar i Robbie Shakespeare. No z Nilsem Peterem Morvarem i też się pan Arset pojawia i pan Delay, pewnie się go czyta, gdyż on z Berlina, no to chyba, że to jest ksywka Delay, tak jak od efektu Delaya. No dobrze, słuchawki mi się poruszają. A jeszcze może powiem, jaki tytuł piosenki, to może państwo wyobraźnie to troszkę otworzy. Strange Bright Crowd. W przyszłym tygodniu sobie proszę szanownego państwa, higiena ucha nam wypada. Nie wiem, co tam mój kolega redaktor przyprowadzi, przyniesie. Ja bym chciał jakieś takie ładne rzeczy, żeby były może nie do końca świąteczne, ale żeby już takie lekko medytacyjne, żeby jakaś pani śpiewała albo coś namawiała państwa do spokoju duszy i do tak, żeby było przyjemnie. Mam nadzieję, że dzisiaj też było przyjemnie. Pozdrawiam serdecznie, dobranoc, do usłyszenia się z państwem za tydzień, gdzie będziemy oczywiście w komplecie. Pa.